ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Odpowiedź do Brukseli wysłana, chodzi o informację w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Przesłuchanie szło sprawnie, podsumowuje wizytę w prokuraturze Leszek Czarnecki. Dwie strzelaniny w USA, są ofiary śmiertelne. Polska przekazała odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o informację, w jaki sposób rząd w Warszawie wdrożył lub zamierza wdrożyć wstępną decyzję unijnego Trybunału dotyczącą zawieszenia ustawy i przywrócenia do pracy sędziów odesłanych na emeryturę. Polscy dyplomaci podkreślają, że odpowiedź wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji. To jest pakiet bardzo konkretnych działań, powiedział jeden z nich. Dodał, że choć w polskim systemie prawnym do wprowadzenia postanowienia unijnego Trybunału potrzebna jest nowelizacja, to jednak i bez niej możliwe jest uznanie stanu faktycznego w Sądzie Najwyższym. Wyjaśnił, że chodzi o niepodejmowanie działań, czyli na przykład powstrzymanie się od powołania nowych sędziów na miejsce tych, którzy wcześniej zostali odesłani na emeryturę. Jeden z dyplomatów powiedział, że możliwe jest też podejście hybrydowe, czyli uznanie stanu faktycznego i równocześnie rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, tak by postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zostało wdrożone do polskiego porządku prawnego. Teraz odpowiedź rządu w Warszawie przeanalizuje Komisja Europejska. Wcześniej jej urzędnicy mówili, że jeśli Bruksela nie otrzyma konkretnych informacji o podjętych i planowanych krokach, wtedy zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie wysokich dziennych kar finansowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W prokuraturze spędził niemal 12 godzin Leszek Czarnecki przesłuchany w śledztwie w sprawie byłego szefa KNF. Przesłuchanie szło bardzo sprawnie. Złożyłem obszerne zeznania. Biznesmen przekazał też nośniki informatyczne oraz urządzenia, które mogą posłużyć wyjaśnieniu sprawy, mówi prokurator Tomasz Tadla. Powiedział o tym, że są tam nagrane rozmowy tych osób, które są wymienione w zawiadomieniu. Proszę pamiętać, że aby zweryfikować te informacje, potrzebne będą specjalistyczne badania i czynności z udziałem biegłych. Czarnecki, właściciel GetNobel Banku, zawiadomił prokuraturę o propozycji korupcyjnej, którą w marcu miał mu złożyć były szef KNF. Marek Szanowski miał oferować przychylność dla banku w zamian za 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez KNF prawnika. Adam Struzik z PSL-u po raz szósty marszałkiem województwa mazowieckiego. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego podpisali porozumienie w sprawie koalicji w sejmiku. Zapowiedzieli też wspólną listę w przyszłorocznych wyborach do Sejmu, Senatu oraz Europarlamentu. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. To będzie dotyczyło możliwości budowania wspólnych list, wspólnej reprezentacji po to, żeby odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej i po to, żeby przywrócić demokrację, praworządność w państwie. Myślę o wyborach parlamentarnych na jesieni 2019 roku. Podpisanie tutaj koalicji na Mazowszu oznacza kontynuację rozwoju naszego największego w Polsce i jednego z największych regionów europejskich. Dodawał Adam Struzik. Koalicja PO, Nowoczesnej i PSL w sejmiku Mazowsza ma 26 radnych. Prawo i Sprawiedliwość 24. Jeden radny reprezentuje bezpartyjnych samorządowców. A rząd zajmie się e-skierowaniami oraz listami oczekujących na leczenie. Po e-recepcie e-skierowanie to kolejne rozwiązanie, w którym tradycyjna postać papierowa zostanie zmieniona na formę elektroniczną, zapowiada wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Elektroniczne skierowanie będzie zapisywane w systemie i od momentu zapisu będzie dostępne dla pacjenta. Ten podmiot, który realizuje wizytę lub badanie, po prostu odczytuje treść skierowania z systemu po tym, jak pacjent poda albo unikalny numer skierowania, albo swój numer PESEL oraz kod PIN. Natomiast jest mniej biurokracji, szybciej. Wiceminister wyjaśnia, że wprowadzenie e-skierowań pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, bo każdy pacjent będzie mógł otrzymać tylko jedno e-skierowanie na konkretne badanie lub do specjalisty. Jedna osoba zginęła w strzelaninie w centrum Denver w stanie Colorado, poinformowała lokalna policja. 4 osoby trafiły do szpitala. Na razie nikt nie został zatrzymany. Nie wiadomo, jakie były motywy działania sprawcy napaści. Kilka godzin wcześniej 4 osoby zginęły z ręki uzbrojonego mężczyzny, który wtargnął do szpitala w Chicago. Mer miasta Rahm Emanuel mówił, że to kolejny smutny dzień w historii miasta. Chicago straciło lekarza, asystentkę, farmaceutkę oraz oficera policji. Każdy z nich robił to, co robi codziennie, to, co kocha robić. To łzy padające na duszę naszego miasta, to twarz i działanie szatana. Nie żyje także sam napastnik. Nie wiadomo, czy popełnił samobójstwo, czy zginął od kul z policyjnej broni. To był serwis Trójki. sporcie Adam Malecki. Polska kończy rok i grę w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Nasi piłkarze zmierzą się z Portugalią o pierwsze zwycięstwo od blisko 6 miesięcy. Ostatni raz ta sztuka udała się w czerwcu na Mistrzostwach Świata w Rosji. Ograliśmy Japonię. Pamiętasz? Tak. Czas na zwycięstwo. Pamiętam. Pamiętasz? Czas na zwycięstwo, mówi Arkadiusz Milik, który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego ma duże szanse na występ od pierwszej minuty. Brakuje nam na pewno tych zwycięstw, bo w ostatnim czasie ich nie mieliśmy. No i trzeba zrobić wszystko, żeby się po prostu przełamać i skoncentrujemy się na tym, żeby zagrać dobre spotkanie. No jest to na pewno jeden z najlepszych zespołów teraz na świecie. Szanujemy to, ale zdajemy sobie sprawę, że dużo zależy w tym meczu od nas i my musimy na pewno pokazać się z dobrej strony jako zespół, jako jedność i powalczyć o jak najlepszy rezultat. Takim rezultatem byłby także remis, który pozwoliłby Polakom na pozostanie w pierwszym koszyku z najlepszymi drużynami podczas losowania eliminacji Mistrzostw Europy. Możemy przeskoczyć Niemców, którzy wczoraj zremisowali 2-2 z Holandią, choć do 85 minuty prowadzili 2-0. A Holandia awansowała na rzecz Francji do finału Ligi Narodów i dołącza do Szwajcarii, Anglii i Portugalii. Z Portugalczykami zagrają dzisiaj seniorzy, a także reprezentacja do lat 21. Biało-czerwoni pierwszy mecz barażowy awans do Mistrzostw Europy przegrali w Zabrzu 0-1. Dziś spróbują odrobić straty. Początek meczu o 18:00. Z kolei reprezentacja seniorska rozpocznie spotkanie o 20:45. Jeszcze młodsza młodzieżówka U20 w ramach przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Polsce, pokonała 2-1 Ukrainę. Nie ma zwycięzców w pojedynku o szachowe Mistrzostwo Świata. Norweg Magnus Carlsen, który broni tytułu mistrza, trafił na godnego rywala, pretendenta Amerykanina Fabiano Caruana. Ósma partia, podobnie jak 7 wcześniejszych, zakończyła się remisem. Znowu? Tak. Panowie podali sobie zgodnie dłonie po 38 ruchach. No dobrze, ale któryś musi w końcu wygrać. Tak, mecz potrwa do 26 listopada. Jeśli 12 rund nie wyłoni mistrza, o wszystkim zdecydują dogrywki. A potem karne. To tak już ustaliliśmy. A milion euro wciąż czeka do podziału. Tiebreak wyłonił zwycięską drużynę w derbowym meczu 8 kolejki siatkarskiej Plus Ligi. Warta Zawiercie pokonała 3-2 MKS Będzin, a swoich kolegów chwalił kapitan Michał Masny. Brawa dla nas, że na tak trudnym terenie i w dzień, kiedy Będzin grał dobrą siatkówkę, udało się wygrać. Mówię, od drugiego seta już zaczęliśmy grać to, co chcieliśmy grać. W tiebreaku dobrze zaczęliśmy, potem troszeczkę jakiś tam przestój, ale uratowaliśmy całą sytuację i mamy 2 punkty. I Warta jest piąta w tabeli. Będzin po 7 porażkach przedostatni, a lider to niepokonana Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka? Czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże w pasie centralnym od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę. Po południu lokalne rozpogodzenia, na północy i południu miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na krańcach południowych wieczorem opady marznącego deszczu, powodującego gołoleć. Proszę uważać na drogach. 1 stopień w Zakopanem, Jeleniej Górze, Kielcach, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. 2 to Opole, Przemyśl, Wrocław, Zielona Góra, Łódź, Warszawa, Lublin, Toruń, Poznań, Gorzów, Bydgoszcz, Suwałki i Białystok. A 3 stopnie w Olsztynie, a 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 60%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jasmin Levy znów w Warszawie. Tym razem z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Koncert To co najpiękniejsze jesień. Polskie Radio zaprasza. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 25 listopada. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Godzina 19. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos. Właściciel stacji paliw Lotos. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za jedyne 1111. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł.

No dobrze, w tym roku... Żeby to nie było tak, że przez tyle lat wierzyła, że nie jestem jakimś kompletnym, wie pan, ten i tego, więc żeby udowodnić mamie, że rzeczywiście ta jej wiara to nie tak w kosmos idzie i krew w piach, to pomyślałem sobie, a co mi, wie pan co, co mi szkodzi? No, raz, co mi szkodzi? Raz człowiek sprawdzi, po prostu się wziąłem i zrobiłem sobie pasek. I to na świadectwie, żeby było jasne. Dobrze. I tu która była klasa, pamiętam? Ósma. W ósmej. Tak. Przydatne jest. Czasem warto sprawdzić, jak to jest. Tak. No to już. Jak to jest być geniuszem, kujonem i w ogóle wszystkim. Ananiaszem. Nie, udało mi się i później stwierdziłem, że w zasadzie skoro w ósmej to zrobiłem, to nie ma sensu po raz kolejny próbować. No tak, jak już człowiek coś jak już raz człowiek to wypróbował, nie jest to nic takiego. Jakiś świat się nie zawalił przez to, to po co przez 4 lata liceum próbować dalej. Do rzeczy musimy. Do rzeczy, dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Panu, panie doktorze. Jest pytanie od pani od biologii. Okej. Okay. Jest to liceum ogólnokształcące, proszę pana, w Obornikach imienia Stanisława Wyspiańskiego, proszę pana. I pani od biologii zadała dwa pytania. Na jedno już odpowiadaliśmy. Dobrze. Dawno temu chodziło o to ochładzanie organizmu poprzez pocenie się. No ale teraz pytanie jest w drugą stronę. Z sali biologicznej wypłynęło. Co zrobić, żeby ogrzać organizm? Czy jesteśmy w stanie i czy mamy takie mechanizmy? Jeżeli stoimy jak te sieroty na Golasa w środku jakiegoś pustkowia, no to powiedzmy... No, niech panu powie, w jakiej sytuacji? No to w tej sytuacji rzeczywiście pozostaje to, o czym kilka dni temu mówiliśmy, czyli włączenie trzęsą nam się zęby, tak, i my cali. I rzeczywiście wtedy, jeżeli doprowadzimy się do drgawek, albo jeżeli zaczniemy się pocierać rękami, głównie po korpusie, tu gdzie jest serce, więc i tutaj trochę też możemy po ramionach, to wtedy się nieco ogrzejemy. Natomiast w bardziej standardowej sytuacji, czyli jednak nie stoimy po prostu tak gdzieś tam dosyć jesienią, rzadko się to zdarza, choć takie przypadki też mają miejsce, to najlepiej jest się owinąć czymś, co jest puchate. Bo... No, to oczywiście. No tak. Ale dlaczego? Dlatego, że najlepszym izolatorem ever jest gaz. Jakikolwiek. Dlatego pomiędzy szybami takimi w oknach, takich zespolonych, jest odpowiednia mieszanina gazu. Gaz jest bardzo dobrym izolatorem. Ciecz dużo gorszym, ciało stałe w ogóle średnim. Więc trzeba się ubrać tak, żeby w tym materiale, którym się owijamy, czy w który się ubieramy, było maksymalnie dużo cząsteczek gazu. Czyli to coś musi być puchate. To coś musi być takie wełniane, takie, bym powiedział, grube, takie jakby z waty. Bo pomiędzy tymi włoskami, a czasami nawet we wnętrzu tych włosków, niektóre materiały mają, są zbudowane z takich włosków, które w zasadzie są rurką pustą w środku. Tam jest spora ilość gazu uwięziona i ten gaz, nie ten materiał, tylko ten gaz działa jak izolator. I to jest sytuacja, w której wystarczy nam nie tyle się ogrzać, ile odizolować od niższej temperatury zewnętrznej. Innymi słowy, nasz organizm doprowadza się do stanu tej temperatury 36,6 stopnia Celsjusza, jeżeli jesteśmy zdrowi i w zupełności nam to wystarczy. I jedyną rzeczą, na której nam zależy, to jest odgrodzenie się od temperatury niższej na zewnątrz. Jeżeli utrzymanie naszej własnej temperatury to za mało i musimy się jeszcze dodatkowo podgrzać, czyli nie tylko odizolować, ale podgrzać, no to tutaj pozostają nam już takie bardziej technologiczne różne urządzenia, jakieś wkładki termiczne, czy korzystające z energii chemicznej, są takie na przykład, się ją tak łamie i ona wtedy ogrzewa. Spróbuję zadać pytanie najdelikatniej jak potrafię. Czy w grę wchodzą również destylaty? Nie. Nie, to znaczy destylaty dają bardzo, bardzo niebezpieczne wrażenie, że rzeczywiście jest cieplej. Natomiast to jest tylko i wyłącznie wrażenie. W efekcie ktoś, kto korzysta z tego sposobu, najczęściej, jeżeli mówimy o takich temperaturach bardzo niskich, poniżej zera, może doprowadzić się do śmierci przez zamarznięcie. Dlatego, że zwykle destylaty wcześniej czy później u każdego zażywającego powodują efekt senności. Jeżeli ktoś jest w tejże temperaturze ujemnej i wydaje mu się, że mu jest bardzo gorąco, więc nie wiem, zdejmuje kurtkę albo nawet nie uważa za stosowne, żeby ją ubrać i zasypia sobie na przykład na przystanku autobusowym, bo no, to czekając na pierwszy. Sytuacjach. Tak. Destylaty dają rzeczywiście złudne wrażenie wyższej temperatury ciała i to może doprowadzić do nieszczęścia. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Doktor Tomasz Rożek. To by było na tyle. Tak. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. A jeśli mamy ze sobą palnik spirytusowy z destylatem i co? I mamy doktora Rożka. Aha, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Aha, 227 trójek albo, a tu jeszcze pani Marta napisała, że albo folię bąbelkową można się zawinąć i ciepło, i bezpiecznie, i popstrykać można. Ja szukam zastępstwa, żeby ktoś dzisiaj mnie zastąpił wszędzie, a ja zostanę w łóżku. Czy można takie zastępstwo znaleźć gdzieś? Zdaje się, że mamy taki dzień właśnie, że tak człowiek by został. Mówię zdaje się, bo okna nie mamy akurat w tym studiu, więc tak nie bardzo mogę. Nie wiedzieć. Poprawiło się. Nie poprawiło nie, się. Nie, zdecydowanie nie. Ja na przykład szukam kogoś, kto by mi pożyczył 2 godziny do doby. Ja oddam w sobotę. Tak. Dobrze, dobrze. Mhm. Dziś miałem, wie pan. To ja proszę poszukać. Chciałbym tylko powiedzieć, że ta audycja, o której wspominałem w Radiu Maryja, to będzie nosić tytuł jak... W przeglądzie prasy tak, poprzednio. Tak, tak, Super Express o tym napisał. Jak być dobrą żoną w sypialni, a jak być dobrym mężem. To jest taki postulat wspólny polityków PO i PiS, którzy w ramach równouprawnienia apelują, by taka również powstała. I teraz już wszystko jasne. Projekt Tata. Krystian Hanke. Jak być dobrym tatą, tak można dopowiedzieć. Tak się złożyło, że w sobotę był dzień wcześniaka, w sobotę, kiedy nas tu nie było, więc wrócę do tego. Może to kogoś zdziwić, ale co 10. dziecko na świecie jest wcześniakiem. W Polsce mniej więcej 6 dzieci na 100 rodzi się przedwcześnie. Pamiętam, kiedy Tosiek pospieszył się z przyjściem na świat, ile było nerwów, no ale też to, jakaż to moc do działania wstąpiła w nas rodziców, żeby tylko mu pomóc. Abstrahując od koniecznej opieki lekarskiej, wcześniakowi pomóc można w bardzo prosty sposób. Dziś przypomnę o mocy przytulania, czyli o kangurowaniu. Kangurowanie jest to metoda pielęgnacji dziecka, której podstawą jest kontakt skóra do skóry, co daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Fajny czas na taką adaptację w zewnętrznym świecie, który nie jest przyjazny dla tego noworodka. Dodatkowo oczywiście aspekty zdrowotne, takie jak polonizacja tego nowonarodzonego człowieka, odpowiednią florą bakteryjną, jaką jest flora bakteryjna rodziców. Tłumaczy położna Agnieszka Minko, która poleca oczywiście tę formę pielęgnacji jako niezwykle ważną w pierwszych momentach życia. Generalnie my jako ludzie lubimy dotyk, prawda? Taki dotyk powoduje wyzwolenie kaskady hormonalnej, wytwarza się mnóstwo endorfin, oksytocyny, te wszystkie hormony, które właśnie wpływają na polepszenie naszego nastroju. To kangurowanie dla noworodka jest bardzo istotne. W tej chwili, kiedy jest bardzo dużo cięć cesarskich, tym bardziej powinniśmy stawiać nacisk na to, żeby to dziecko właśnie prawidłowo miało szansę się rozwijać. Warto też wspomnieć o tym, że taka bliskość skóra do skóry uspokaja często niespokojne noworodki. A dlaczego o tym mówię w tej audycji? Bo kangurowanie może być pierwszą wielką rolą świeżo upieczonego taty. To jest nasza moc. Tato powinien rozebrać się od pasa w górę. Dziecko może być w pieluszce. Można w tym czasie nadrobić zaległości literackie. Można obejrzeć program telewizji ciekawy, którego nie mieliśmy okazji wcześniej. Bardzo mocno podkreślam rolę ojców, ponieważ no niestety bycie rodzicem wcale nie jest łatwe. I nam się wydaje, że kobieta, która jest na urlopie macierzyńskim, no to jest właśnie na urlopie. Ktoś to właśnie niezbyt fajnie wymyślił. I wie o tym już wielu ojców. Kuba Urbaniak, tata Niny i Brunka, autor bloga Podziarany Tata, pisał o kangurowaniu, dzieląc się swoimi doświadczeniami i radością, bo to jest godzina półtorej dziennie dla taty i dziecka. Taki, pisał, magiczny czas, kiedy dzieje się tak wiele, a tak niewiele widać. A kiedy rozmawialiśmy, mówił, jak ważne jest kangurowanie także u wcześniaków. Kangurowanie u wcześniaków daje im większe szanse na przeżycie. Ta bliskość, ciepło, no to jednak przechodzi na dziecko, jakby daje mu też takiego kopa, więcej siły pewnie. Dla ojców to też jest ważna sprawa, bo jednak mama nosi to dziecko przez 9 miesięcy, to dziecko w niej rośnie, to jest cały czas bliskość, a my faceci jednak jesteśmy zawsze gdzieś z boku. Musimy powalczyć o to i zbudować sobie tą więź, dlatego też warto zacząć od kangurowania. Trzeba spróbować, naprawdę polecam. Tak, Kuba to bardzo pozytywny człowiek. Kangurować można nawet 3-latka, choć moc przytulania i bliskości z kolejnymi tygodniami możemy przekazać już w inny sposób. Tutaj myślę o chuście. Chusta, w której nosimy malca na początku, Kubę też przerażała. Bardzo długi materiał. Trzeba go gdzieś tam opleść, omotać. To jest dosyć ciężka sprawa, przynajmniej tak mi się wydawało. Zaprosiliśmy do siebie doradczynię właśnie chustonoszenia. Pokazała mi, jak to wiązać. Okazało się, że nawet mógłbym powiedzieć, że jest to łatwiejsze niż założenie nosidła. Składamy chustę na pół, przekładamy ją sobie przez brzuch, wkładamy tam małego, potem lewa strona tutaj, prawa tutaj, tutaj przekładamy, tam przekładamy. No to jest to do zrobienia przez facetów, bo my działamy schematami. Przytulanie naprawdę może uratować życie. W Centrum Zdrowia Dziecka z okazji Dnia Wcześniaka rodzicom udostępniono fotel do kangurowania, nie tylko dla rodziców wcześniaków. Tym ostatnim chcę na koniec powiedzieć. Medycyna, zwłaszcza neonatologia, zrobiła w ostatnich 20 latach ogromne postępy. Wcześniak dziś to nie dramat, jak powielokroć bywało to dawniej. Nie warto się załamywać, choć może na początku wszystko jest trudniejsze. Co zrobić? A przytulić trochę dobrych dżuli i tę energię mądrze wykorzystać. Wtedy szybko dostrzeżemy, jak wczesne pociechy sprawnie gonią rówieśników. Polecamy. Krystian Hanke. Dziękuję. Dziękuję panu, panie redaktorze. O, już niedługo będzie skrót wiadomości. 7 trójek. Dzień dobry. Ja mam ten sam problem. Wystarczy każdej doby 2 godziny wcześniej wstawać. Już jest sprawa załatwiona. Miłego dnia życzę. Bardzo panu dziękuję, oczywiście, tak. 2 godziny wcześniej, jeszcze wcześniej, ja mu o tym nie powiem. W kontekście tego, co mówił doktor Rożek o ogrzewaniu się, czytałem gdzieś, że mnisi tybetańscy poprzez medytację są w stanie podnieść temperaturę swojego ciała o kilka stopni. Ciekawe, jak to się ma do rzeczywistości, do badań naukowych. A może będzie okazja zapytać doktora Tomasza. Ale to za jakiś czas, a za chwilę skrót. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7:30. Romuald Wójcik. Kolejna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Po informacji o 4 ofiarach na Saucie w Chicago, złe wieści z Denver. Tam rannych zostało 5 osób, w tym 1 śmiertelnie. Do strzelaniny doszło w centrum miasta. Co najmniej jeden podejrzany jest na wolności. Media cytują świadka, który widział uzbrojonego mężczyznę strzelającego z pistoletu do grupy ludzi. 5 osób zostanie objętych unijnymi sankcjami za zorganizowanie pseudowyborów w okupowanej przez Rosję części Donbasu. Polska proponuje, by lista tych osób była dłuższa. Sankcje to zakaz wjazdu do Unii i zablokowane konta. 11 listopada zostały wybrane samozwańcze władze 2 nieuznawanych republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. Według Ukrainy podważa to suwerenność i integralność kraju i jest sprzeczne z porozumieniami mińskimi. W Krakowie zapadł wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia 20-letniego rapera. 4 mężczyźni, którzy go skatowali, spędzą za kratami od 3,5 roku do 8 lat. Najwyższy wyrok otrzymał Tomasz L., który, jak podkreślił sędzia Zygmunt Długogórski, zadał najwięcej obrażeń. Widoczne w jego zachowaniu była brutalność, bezwzględność. To, że on tam się znalazł, to było na skutek planowego działania. Działał z niskich pobudek, czyli z zemsty. Trzeba wskazać na dotkliwość zapewne obrażeń, które on spowodował. Skazani mają też zapłacić krewnym zmarłego 300 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rodzina rozważa apelację i zmianę zarzutu na zabójstwo. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Będziemy twardo walczyć o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Tak mówił w Brukseli minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Od czasu wejścia do Unii Europejskiej Polacy otrzymują niższe dotacje bezpośrednie w porównaniu ze starą piętnastką. Twardo będziemy walczyć o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Nie ma żadnych powodów, żeby polscy rolnicy mieli niższe dopłaty niż ich koledzy z Europy Zachodniej. Dawniej powodem były niższe koszty produkcji. Sprawa dopłat dla rolników to jeden z tematów toczących się dyskusji wokół przyszłego unijnego budżetu. Miał być zastój, a tymczasem rynek ciężarówek wrzuca kolejny bieg. Jak pisze dziś Rzeczpospolita, po rekordowym październiku, w którym zarejestrowano 3200 ciężkich pojazdów, w listopadzie pojawi się niewiele mniej nowych rejestracji. W całym roku sprzedaż może sięgnąć 30 tysięcy ciężarówek. Jak czytamy w gazecie, chociaż przewodnicy narzekają na malejące marże i brak kierowców, liczba firm trudniących się transportem międzynarodowym wzrosła w tym roku o 3,5% do niemal 36 tysięcy. Rosnący popyt to zdanie eksperta, którego cytuje gazeta, między innymi skrócenie czasu użytkowania ciężarówek przez pierwszych właścicieli z nawet 6 do 4 lat. Przypomnijmy, między Europarlamentem a Radą Unii Europejskiej trwają teraz negocjacje w sprawie redukcji CO2 przez przewoźników do 2030 roku. To dla branży będzie oznaczało kolejne koszty. Na Wall Street potężne spadki. Na wczorajszym zamknięciu najsłabiej radził sobie technologiczny Nasdaq, mówi w porannym komentarzu dla Trójki analityk Gerda Brokers, Tomasz Sawicki. Na Wall Street nie słabnie presja na sektor technologiczny i to właśnie spółki z tej branży najmocniej ciążą światowym indeksom. Wczoraj Nasdaq zniżkował o 3%, w tym samym czasie S&P 500 czy Dow Jones obniżyły swoją wartość o 1,5%. Bardzo mocno przeceniane są papiery takich technologicznych gigantów jak Microsoft, Apple czy też Facebook. W tym ostatnim przypadku za jeden walor płacono wczoraj najmniej od kilkunastu miesięcy. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,33, dolar 3,78, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,87.

Molik i Kev Fox. Za 15 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Wiele w ostatnich dniach mówiliśmy i jeszcze na pewno będziemy mówić o stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto pamiętać, że tak dla nas ważne wydarzenie związane było z zakończeniem I wojny światowej i przemianami w całej Europie. No ale jak był koniec i zakończenie, to musiał być i początek. I właśnie tego początku i końca szuka Paulina Kozion, która jest w Sarajewie. No i teraz Paulina przypomni, jak to się wszystko zaczęło. Zaczęło się od dwóch strzałów w kierunku księcia Ferdynanda, Franciszka Ferdynanda, sukcesora cesarstwa austro-węgierskiego i jego żony Zofii. Przybyli oni w 1914 roku na manewry wojskowe do poddanych sobie ziem Bośni i Hercegowiny i 28 czerwca 1914 roku Franciszek Ferdynand wraz z żoną na zakończenie manewrów odwiedzili Sarajewo. Ich wizycie towarzyszyły tłumy gapiów. Dodam, że po mieście jeździli otwartym samochodem marki Graf & Stief. I właśnie wtedy jeden z członków organizacji walczącej o zjednoczenie Serbów, podległych ówcześnie Cesarstwu Austro-Węgierskiemu, Gavrilo Princip, zastrzelił księcia i jego żonę, wywołując tym falę kolejnych zdarzeń. Teraz opowiedziałam Państwu znane dziś historykom fakty, ale ich ocena bywa różna, bo jak pokazuje przykład Bośni i Hercegowiny, każdy ma tu swoją własną wersję wydarzeń. Z jednej strony w Sarajewie jest pomnik Gavrilo Principia, terrorysty. We wschodnim Sarajewie, 20 kilometrów stąd, jest natomiast pomnik Principia już jako bohatera. Jesteśmy w Sarajewie, mieście początku I wojny światowej. Jakie podejście do tego początku mają mieszkańcy miasta? Velma Šarić z Post Conflict Research Center. Dla nas ten początek jest niezwykle ważny, bo odzwierciedla całą historię i wszystko, czym żyjemy także dziś. Niestety. Jak wiesz, w latach 1992-1995 mieliśmy inną krwawą wojnę, podczas której zabitych zostało ponad 100 tysięcy ludzi. Myślę, że spuścizną tych dwóch wojen jest między innymi to, że część społeczeństwa w niektórych regionach kraju wciąż gloryfikuje zbrodniarzy wojennych. Tych, którzy popełnili przestępstwo i byli sądzeni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii, traktuje się jako bohaterów. Jesteśmy na placu przy ulicy Marszala Tita, naprzeciwko Parku Welki. Tuż przed nami wielka bryła, sześcian, który ma połączyć pamięć kilkunastu, kilkudziesięciu krajów Europy, pamięć o tym, co się działo po wojnie, jak zmieniała się Europa po pierwszej wielkiej wojnie światowej. Wystawa po wielkiej wojnie pokazuje wiele perspektyw. Kurator wystawy Bartosz Dziwanowski-Stefańczyk z Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności. Nie można mówić o historii tylko z perspektywy jednego państwa. Warto jest mówić o historii na przykład całego regionu, tak jak my to robimy tutaj. I już na pierwszej ścianie wystawy mamy osoby stojące na ruinach w Helsinkach, to jest perspektywa roku 18 w Finlandii. Mamy dzieci z Niemiec bawiące się banknotami hiperinflacyjnymi w 23 i to jest jedna oczywiście z wielu perspektyw niemieckich z tego okresu. No ale mamy też na przykład Zulę Pogorzelską, polską aktorkę. Ona siedzi w samochodzie i to jest perspektywa modernizacji nowo powstałego państwa, postępu. W środku pawilonu dochodzimy do sedna wystawy nowo powstających państw w tym regionie Europy, bo to jest jeden z najważniejszych skutków I wojny światowej. Mówimy o konferencji paryskiej, ale mówimy też o wojnach granicznych, które tutaj miały miejsce. Na czym kończy się wystawa? Przyczynach wybuchu następnej wojny, która wprawdzie nie musiała się wydarzyć, natomiast wiele problemów rzeczywiście złożyło się na to, że ta następna wojna wybuchła. To jest takie ważne memento tej wystawy, to, że bardzo łatwo jest przejść od demokracji do rządów autorytarnych czy totalitarnych nawet. Ta wystawa jest niezwykle ważna, podobnie jak i cały projekt. Jesteśmy naprawdę dumni i szczęśliwi, że znalazła się w Sarajewie. To tylko świadczy o tym, że jest tutaj potrzebna i że ważna jest edukacja, szczególnie młodych ludzi. Jeśli zobaczą tę wystawę, jeśli dostaną szansę, żeby dowiedzieć się czegoś wartościowego, być może pomyślą także nad zmianą swojego nastawienia wobec tego wszystkiego, co teraz dzieje się w naszym kraju. a wystawa Po Wielkiej Wojnie, Nowa Europa 1918-1923 ma w ciągu najbliższych 5 lat krążyć po całej Europie. Pierwszym jej przystankiem była Praga, teraz Sarajewo. Do Polski, jak zapewniają organizatorzy, czyli Europejska Sieć Pamięci i Solidarności, też dotrze. Bardzo dziękujemy. To Sarajewo i Paulina Kozion. Do usłyszenia. Tu Trójka, audycja poranna. Za chwilę rozkład jazdy. W Bergeretta ballada canzona, bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że zepruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów i ideologii i to ją zdą. O! Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich włosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem mieć w sobie pociechę. O właśnie, lubię wrony. Muzyczny rozkład jazdy. Z tego co widzę, to chyba będzie głośno. Oj, będzie głośno. Zaczynamy od tego, że będzie jeszcze tanecznie. No, Geography. Taki tytuł będzie nosił nowy, 9. album duetu. No, proszę pana, jakiego duetu? The Chemical Brothers. Pięknie pan rozpoznał. Album ukaże się... Rozpoznałem, dobrze? Dobrze pan rozpoznał. Ukaże się album wiosną przyszłego roku, a na płycie znajdzie się m.in. znana już piosenka, ta właśnie, Free Yourself. Jeszcze raz poprosimy o tytuł. Free Yourself. Dziękujemy. No, nie ujawniono także, że dalsze szczegóły związane z tym wydawnictwem zostaną dopiero ujawnione. Z mroku w tajemnicy wydobyto za to szczątkowe dane dotyczące koncertów.